yeşil yapraklarda aman tam muhabbet gülleri, aman tam muhabbet gülleri. İn aşağı sevdiğim yollarım diken, bu ayrılık değil mi belimi büken? İn aşağı sevdiğim yollarım diken, bu ayrılık değil mi belimi büken? Binmiş gidiyor da